pierwsze. Znakomite frankfurterki nasze pyszności. Kilogram tylko 32,99. A ketchup Kotlin 4,49 przy zakupie dwóch. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 maja, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. W opactwie westminsterskim uznano króla, trwa tam uroczystość koronacji brytyjskiego monarchy Karola III. Ustawę opracowali rodzice troszczący się o swoje dzieci. Tak o projekcie inicjatywy Chrońmy Dzieci, Wspierajmy Rodziców, mówi rzecznik PiS. Od lipca odwołany będzie stan zagrożenia epidemicznego, który był wprowadzony w związku z pandemią COVID. W opactwie westminsterskim nastąpiło uznanie króla. 4 razy od murów opactwa odbiło się pytanie, czy zebrani akceptują stojącego przed nim Karola jako nowego króla. 4 razy na potwierdzenie zabrzmiało krzyk: niech Bóg zachowa króla Karola, zwieńczony fanfarami. Później Karol III złożył przysięgę, że nie będzie nadużywał władzy. Adam Dąbrowski. God save King Charles. Ta część ceremonii pamięta czasy anglosaskie sprzed podboju normańskiego, gdy Rada Starszych wybierała króla. Potwierdza, że koronacja jest pewnego rodzaju kontraktem. Nie ma namaszczenia, nie ma nałożenia korony na skronie, dopóki ludzie nie potwierdzą, że stojący przed nimi człowiek ma do tego prawa. Mówi mi historyk koronacji, dr George Gross z King's College London. Karol III przysiągł właśnie, że wierny będzie monarchii ograniczonej. To parlament jest w królestwie najważniejszy, a tekst przysięgi reguluje ustawa z 1688 roku. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Przed królem Karolem stoi trudne zadanie z kilku powodów, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia szef służby zagranicznej polskiego MSZ Arkady Rzegocki. Po pierwsze, monarchia to trochę jest coś, wydawałoby się już do końca, nie do końca nadążającego za bardzo dynamicznymi czasami, chociaż akurat w Wielkiej Brytanii odgrywa ona bardzo ważną rolę, jest takim istotnym łącznikiem. Z drugiej strony król Karol bardzo długo czekał na tę funkcję, no i siłą rzeczy będzie na początku mocno porównywany ze swoją matką, a jak każdy jest innym człowiekiem. A właśnie teraz na głowę Karola III zakładana jest korona. Karol to 40. monarcha koronowany w opactwie westminsterskim od czasu Wilhelma Zdobywcy. 100 tysięcy podpisów muszą zebrać inicjatorzy obywatelskiego projektu ustawy Chrońmy Dzieci, Wspierajmy Rodziców, który patronem objęła marszałek Sejmu Elżbieta Witek i poparł oraz podpisał się pod projektem prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jak mówią inicjatorzy, przepisy mają chronić dzieci i młodzież szkolną przed seksualizacją. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, poseł Radosław Fogiel, mówił w Polskim Radiu 24, że projekt opracowali rodzice troszczący się o swoje dzieci. Kluczowym aspektem tej ustawy jest uniemożliwienie żadnej jakiejkolwiek aktywności w szkołach organizacjom, instytucjom, osobom, które miałyby w jakikolwiek sposób dotykać kwestii związanych właśnie z seksualnością, z seksualizacją dzieci. Zdaniem posła PSL Krzysztofa Paszyka problemy rodziców i dzieci są inne. To jak mówił na przykład wydatki na korepetycje, brak wsparcia psychologicznego i ciężkie plecaki. I nimi dzisiaj ja bym sugerował politykom Zjednoczonej Prawicy się zająć, natomiast zostawić w spokoju i nie kreować sztucznego problemu. Na uzbieranie podpisów komitet ma 3 miesiące. Do lipca wszystkie instytucje i zakłady pracy powinny przygotować się do takiego funkcjonowania jak przed pandemią, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Od lipca odwołany będzie stan zagrożenia epidemicznego obowiązującego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w tej sprawie został już opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Decyzja o odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego została podjęta na wniosek głównego inspektora sanitarnego, który zwrócił uwagę na spadek liczby diagnozowanych zakażeń, podkreślił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Myślę, że jest ta pora, żebyśmy jednak już ten stan zagrożenia epidemicznego odwołali. Dajemy troszeczkę czasu, bo to jest wyprzedzeniem 2-miesięcznym, aby do tego przygotowały się różne instytucje, na przykład instytucje samorządowe, czy na przykład parlament, który w dalszym ciągu jeszcze może obradować w sposób zdalny w zakresie uczestnictwa, czy to w komisjach, czy też w posiedzeniach plenarnych. Z chwilą, gdy ten stan zagrożenia zostanie zniesiony, wtedy niestety już posłowie i senatorowie będą musieli obradować w sposób osobisty. Z

prywatny króla, a są tacy, którzy wierzą, że to jego moment sam na sam z Bogiem. Dwa fascynujące obiekty w samym centrum namaszczenia. XII-wieczna łyżka uratowana przed szałem zniszczenia, jaki zapanował w królestwie w XVII wieku. No, w tym krótkim momencie, kiedy królestwo postanowiło, że chce być jednak republiką. No i ampułka w kształcie orła, złota, waży 660 gramów. Kopia stworzona przez Sir Roberta Weinera na pierwszą po restauracji koronację Karola II, stworzona na podstawie oryginału, który nie przetrwał, oryginału otoczonego legendą, jakoby sam święty Tomasz Becket miał ją dostać od Matki Boskiej. Potem nowe ubrania, pamiętające średniowiecze, Colobium Sindonis, prosta biała tunika z lnu, symbolizuje marność świata i stanięcie nago przed Bogiem, a potem super tunika z 1911 roku, która służyła już Jerzemu VI, udekorowana różami, octami, koniczynką i walijskimi szonkilami, no i złotym jedwabiem. Rozpoczęła się inwestytura, monarcha przyjął insygnia, zasiadając na tronie świętego Edwarda, złote ostrogi, błękitny miecz ofiary, bransoletki, dwa berła, no i właśnie na koniec God Save the King i korona świętego Edwarda. To kopia, ona również nie przetrwała. Czyste złoto, ponad 2 kilogramy. Bardzo, bardzo ciężka. Historyczny moment również dlatego, że niedługo Karol zamieni tę koronę na o wiele lżejszą, Imperial State Crown. To w niej wyjdzie z opactwa, to w niej będzie uczestniczył w procesji powracającej do Buckingham Palace i nigdy już w życiu nie założy tej korony świętego Edwarda drugi raz. Bardzo dziękuję za bardzo szczegółową i niezmiernie plastyczną. To wszystko tak opisał dla nas Adam Dąbrowski, jakbyśmy byli na miejscu i oglądali to. Magia radia w rzeczy samej, proszę Państwa. Bardzo dziękuję jeszcze raz. I teraz mamy kolejny element, również dotyczący Karola III. Kolejny materiał przygotowany przez Wojciecha Dorosza, który opisze nam ostatnie lata wraz z wchodzeniem królowej Elżbiety II w coraz bardziej zaawansowany wiek i jej mniejszą aktywność publiczną. Te lata, jakimi były dla jeszcze wtedy księcia Walii, księcia Karola, który przejmował kolejne po swojej mamie obowiązki, stając się nieformalnym regentem. Bywał też kilka razy w Polsce. Jak usłyszeliśmy od naszego pierwszego gościa, pana Arkadego Grzegorzkiego, szefa służby zagranicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, 4 razy takie wizyty miały miejsce. I to był też czas, kiedy w końcu nieformalny związek z Kamilą Parker Bowles, obecnie z królową Kamilą, został oficjalnie przypieczętowany ślubem. Ale to też czas, kiedy między jeszcze wtedy księciem Walii, a młodszym synem Harrym, doszło do pogorszenia się relacji. Posłuchajmy. Koronacja Karola III. Heathrow. The tragic news of the untimely and sudden death of Australian Prime Minister Harold Holt sent opposition leader Edward Heath, Mr. Wilson and Prince Charles on a sad mission to the other side of the world. Prince Charles, representing the Queen, and Mr. Wilson walked towards the RAF VC-10, which took them to Melbourne for a memorial service for Mr. Holt. Jako następca tronu, książę Karol odbywał liczne podróże zagraniczne, występując w imieniu monarchini. Czterokrotnie był w Polsce. Po raz pierwszy miało to miejsce w maju 1993, kiedy odwiedził Warszawę, Gdańsk i Kraków. W marcu 2010 roku spotkał się z prezydentem Polski Lechem Kaczyńskim. Thank you again, Mr. President, for the warmth and generosity of your hospitality this evening. It gives me great pleasure to propose a toast to President and Madam Kaczyńska and the people of Poland. Ku czczu bym wyznaczyć toast za pana prezydenta. Jego małżonkę i wszystkich Polaków. Członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej tradycyjnie zajmują się działalnością charytatywną. Karol w 1976 roku założył organizację Princess Trust, ułatwiającą znalezienie pracy bezrobotnym Brytyjczykom. jest patronem ponad 400 organizacji społecznych w Wielkiej Brytanii. Zajmował się też architekturą i ogrodnictwem. Karol III od lat 70. XX wieku interesuje się ekologią i ochroną środowiska, między innymi zmianami klimatycznymi i zrównoważonym rolnictwem. Wielokrotnie krytykował rozwój genetycznie modyfikowanej żywności. W styczniu 2020 roku podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos wygłosił przemówienie, w którym ostrzegał przed zbliżającą się katastrofą związaną ze zmianami klimatu. We simply cannot waste any more time. The only limit is our willingness to act. And the time to act is now. Thank you, Lisbon. Podczas otwarcia konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w 2021 roku stwierdził, że żeby walczyć ze zmianami klimatycznymi, potrzebna jest wielka kampania w stylu wojskowym, aby zarządzać siłą globalnego sektora prywatnego. Książę Karol był osobą, która najdłużej oczekiwała na objęcie tronu. Jest też najstarszym brytyjskim monarchą w historii, rozpoczynającym swoje panowanie. A teraz, cały czas pozostając w temacie głównego wydarzenia dzisiejszego dnia, przenosimy się do pani Katarzyny Łęckiej, projektantki mody mieszkającej w Wielkiej Brytanii, która jest, z tego co rozumiem, pod Buckingham Palace. Dzień dobry pani. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak, jestem pod Buckingham Palace. Jak to wygląda z pani perspektywy? Powiem tak, pogoda nas nie rozwieszcza niestety, ponieważ jest... deszcz, ale to było do przewidzenia, bo już no niestety od godziny 10 zaczęło padać, ale to nie przeszkodziło nikomu, wręcz przeciwnie chyba. Tłumy dalej tutaj napierają. Niestety już ta główna część wokół Buckingham Palace jest już ogrodzona, nie można się tutaj dostać, dlatego że orszak, który wyjdzie z katedry Westminster Abbey, on wróci do Buckingham Palace, więc król wróci tylko w innej karecie i będziemy mogli zobaczyć ich oczywiście na słynnym balkonie. Także każdy tutaj na to czeka i oczywiście musiałam się troszeczkę przemieścić, dlatego że z głośników jest transmitowana na żywo też cała msza, która odbywa się właśnie, cała uroczystość, która odbywa się w katedrze. Także nie wiem, może troszeczkę słyszycie nawet odgłosów. Nie, także, wszystko jest w porządku. Ale... Bardzo doceniamy, że jest pani w stanie nawet jakoś ryzykować utratę dobrego miejsca do obserwacji, bo tam widziałem w przekazach medialnych tysiące ludzi ustawiały się. Tak. To są tłumy ludzi, tak naprawdę, które już wcześniej przybyły, bo niektórzy tutaj już są od 2-3 dni, a to są głównie osoby przyjezdne z Kanady i Stanów Zjednoczonych i Australii. Ich jest chyba najwięcej, powiem szczerze. Widziałam wczoraj bardzo dużo osób udzielało wywiadów i chyba tutaj tak naprawdę to Australia króluje, jeżeli chodzi o tych przyjezdnych, którzy są w tak zwanym Commonwealth. Ogromne poświęcenie, bo to przecież tysiące kilometrów, drugi kraniec świata praktycznie. Chciałem zapytać, w związku z pani doświadczeniem zawodowym, jest pani projektantką mody, tutaj przed chwilą mieliśmy informację od Adama Dąbrowskiego, że po namaszczeniu, po tym jak widzieliśmy króla Karola w tylko wylnianej koszuli, została ubrana na niego, nałożona na niego tak zwana super tunika. Ja pamiętam, że podczas prób, kiedy różne brytyjskie stacje telewizyjne pytały się uczestników tych prób, głównie duchownych, jak królowi szło. Tak, ja cały czas myślę, że zorientuje się pani, o co chodzi. Chodzi mi o super tunikę, którą król Karol ma na sobie. On się bał, żeby się w nią nie zaplątać. Ciężko się chodzi w takim stroju? To znaczy tak, no ja powiem tak, Karol w ogóle, on to są takie zwane te stroje koronacyjne, tak, więc on tutaj dużego wyboru niestety nie miał i tak naprawdę powiem szczerze, że chyba wszyscy oczekiwali bardziej, w co się ubierze Kamila, ponieważ ona była bardziej kontrowersyjna, jeżeli chodzi o tę uroczystość, ponieważ jej projektantem, który projektował strój, to był były przyjaciel księżnej Diany i zresztą projektant też księżnej Diany. Także tutaj, jeżeli chodzi o króla Karola, on tak... Tak, to był taki... powiem szczerze, że kogokolwiek się nie zapytałam, to każdy, no wiadomo, król Karol, to co nałoży, to jest już mu tak jakby od góry narzucone, ponieważ to są takie stroje typowo koronacyjne. I powiem szczerze, że wiem, że nawet nie chciał zmienić rękawiczek, dlatego że tak jak słyszałam właśnie urywek tutaj waszego materiału, dokładnie on jest bardzo proekologiczny i to jest bardzo fajne, że on już widać będzie typowo prowadził kraj w kierunku taki bardziej nowoczesnym i zresztą pierwsze cięcia w ogóle na dworze to zrobił cięcia budżetu rodziny królewskiej na ubrania. Więc które niestety, no nie ukrywajmy, moda to jest drugi pod względem zanieczyszczeń na świecie sektor, tak? Więc tutaj duży ukłon w jego kierunku. Ale wracając właśnie do strojów, to tak powiem szczerze, że chyba bardziej Kamila, a w ogóle najbardziej to chyba też kontrowersje wzbudziły zaproszenia, ponieważ na zaproszeniach było lekka sugerowano, żeby nie ubierać się ostentacyjnie, nie tak? Czyli nie żadne suknie balowe, nie żadne futra, zresztą królowa Elżbieta już zrezygnowała z futer w 2019 roku, bo one są po prostu już niemodne, a nie ekologiczne to już druga strona medalu. Także tak jak widzieliśmy, goście są ubrani w stroje tak zwane dzienne i no oczywiście słynne kapelusze kobiety na głowach i to są takie ubiory, w które najczęściej się ubierają rodzina królewska, czy arystokraci, czy w ogóle uczestniczy wydarzeń typu zaślubiny, czy na przykład słynne wyścigi konne w Ascot. Także, ale był to dosyć taki nietypowy ruch ze strony króla, który wydaje mi się właśnie w ten sposób chciał zademonstrować, że jego panowanie będzie bardziej nowoczesne, a tak naprawdę ostentacyjne emanowanie bogactwem w tym momencie, kiedy wiadomo, że kraj jakby walczy z recesją, no nie jest w dobrym tonie, więc to jest też bardzo fajny ukłon w kierunku społeczeństwa. I to zresztą widać, że niestety Karol nie ma łatwego wejścia, jeżeli chodzi o początek jego tak jakby panowania, ponieważ poniekąd to się zaczęło od śmierci jego mamy we wrześniu. Także on już tutaj różne decyzje podejmował. Teraz wiadomo jest to, musiał przejść ten czas tak zwanego... Ojej, brakuje mi polskiego słowa. Kiedy osoba umiera, mamy... Żałoby. Proszę? Żałoby, tak, dokładnie. Żałoby. Mourning, chciałam powiedzieć tak. Dokładnie, musiał przejść ten czas żałowy, dlatego w tym momencie wiadomo, koronacja jest też taką celebracją, dlatego w Wielkiej Brytanii mamy 3 dni wolnego teraz, dlatego żeby społeczeństwo mogło jakby uświetnić tą imprezę i też mieszkańcy, żeby mogli sami w niej uczestniczyć. Dlatego jutro mamy koncert duży pod pałacem Windsor. Będzie wielki lunch, czyli to tak zwany big lunch, czyli zachęcane zostały różne dzielnice i miasta w organizowaniu tak zwanych dużych stołów, przy których będą zasiadali mieszkańcy Wielkiej Brytanii. Także to są właśnie takie 3 dni, gdzie będzie odbywała się celebracja. A tak naprawdę 2 dni temu już książę William złożył wizytę w jednym z pubów razem z księżną Kate i ostentacyjnie jakby nalał pierwsze piwo, które miało jakby zapoczątkować tę całą celebrację. Bardzo dziękuję. To rzeczywiście wiele szczegółów. Prawdopodobnie mamy do czynienia z rozpoczęciem nowej ery, także pod kątem oszczędności i także pod kątem ubierania się być może teraz już strojami. Nie będzie się robiło wrażenia. Zdecydowanie. Ja tylko na sam koniec powiem, ponieważ to jest moja branża, że ubiór tak naprawdę odzwierciedla czasy, w których żyjemy i to, że musimy podążać za tym, co się dzieje na świecie, a nie tkwić w miejscu, więc to jest też takie fajne przesłanie i tak jak możemy właśnie zaobserwować to, co ma miejsce teraz w katedrze Westminster Abbey, czy w ogóle tutaj na... Halo? Tak, chciałem po prostu pomóc ze słowem. Aha, tak, myślałam, że coś przerwało, przepraszam. Właśnie jeżeli to, co możemy zaobserwować, jak są ubrani goście, jak ta ceremonia przebiega, też jest skrócona i to wszystko jest dosyć takie stonowane, także bez jakichś niepotrzebnych, że tak powiem, w tym momencie pokazywania... Bardzo dziękuję za te opinie i komentarze. Pani Katarzyna Łęcka, projektantka mody mieszkająca w Wielkiej Brytanii, była naszym gościem. To, proszę Państwa, byłoby na tyle, jeżeli chodzi o wątek koronacyjny na dzisiaj. Przechodzimy dalej. Świat do trzeciej podróżuje po świecie. I teraz czas na temat oczywiście, który zawsze zaznaczam, bardzo byśmy chcieli, żeby już nie miał miejsca, ale wciąż trwa. Wojna na Ukrainie. Ale za chwilę będziemy łączyć się z ambasadorem Rzeczpospolitej w Rosji, a wcześniej Maciej Jastrzębski opowie Państwu o skandalicznych groźbach pod adresem właśnie naszego gościa. Na antenie rosyjskiej telewizji Paweł Astachow, były rzecznik praw dziecka, groził śmiercią polskiemu ambasadorowi w Moskwie. W tle także mamy zamknięcie rosyjskiej szkoły w Warszawie. Działania w tej sprawie podjął rząd polski na podstawie orzeczenia sądu, który nakazał zwrot nieruchomości zajmowanej wbrew prawu. Ale pomimo w pełni uprawnionej interwencji, ambasador Rosji w Polsce zagroził zerwaniem stosunków dyplomatycznych. Posłuchajmy Macieja Jastrzębskiego. Polska od początku rządów dyktatora Putina postrzegana była na Kremlu jako zagrożenie dla reżimu. Wspieraliśmy demokratyczne przemiany w poradzieckiej Rosji, utrzymywaliśmy kontakty z opozycją i organizacjami pozarządowymi, pomagaliśmy uciekinierom z napadniętej przez Rosjan Czeczenii, a później Gruzji, a obecnie wspieramy Ukrainę. Walczyliśmy też o ujawnienie prawdy o stalinowskich zbrodniach, w tym o zbrodni katyńskiej. Nie pozwoliliśmy również na to, żeby kremlowskie służby hulały po naszym kraju, siejąc propagandę rasizmu. Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Memoriał Nikita Pietrow tłumaczy, że reżim nie lubi, gdy ktoś mu się przeciwstawia, krytykuje i ma inne zdanie. K sожалению, российское государство стало na путь беззакония. Niestety, rosyjskie państwo weszło na drogę bezprawia. To jest powtórka z tego, co już przeżywaliśmy wiele lat temu w okresie Związku Sowieckiego. Того, что было много-много лет назад при советском тоталитаризме. Niedawno moskiewski reżim oburzył się, gdy władze Polski przejęły budynki rosyjskiej szkoły działającej w Warszawie. Pod naszym adresem kremlowska propaganda wypowiedziała wiele obraźliwych słów, a przedstawiciele reżimowych władz grożą nam odwetem. Nie pierwszy i zapewne nie ostatni raz w Moskwie przekonano się, że Polacy nie pozwolą deptać międzynarodowych konwencji i nie dadzą się oszukać kremlowskiej propagandzie. Rzeczniczka reżimowego MSZ Maria Zacharowa stwierdziła, że Rosja ma prawo do zerwania stosunków dyplomatycznych z Polską, ale od razu dodała, że ucierpią na tym Rosjanie mieszkający w Polsce. W ocenie polskich i rosyjskich komentatorów niezależnych zerwanie stosunków nie jest w interesie ani Polski, ani Rosji. Zastępca ministra koordynatora służb specjalnych i pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Żaryn napisał na Twitterze, że Kreml kłamliwie oskarża Polskę o akt agresywny wobec Rosji, a także łamanie prawa międzynarodowego. Kłamstwa rozpuszczane są po to, by pokazać rzekomą agresję i wrogość Polski. Przy tej okazji propagandyści zaatakowali polskiego ambasadora Krzysztofa Krajewskiego. W jednym z programów publicystycznych były rzecznik praw dziecka Paweł Astachow oznajmił, że po ubiegłorocznym oblaniu w Polsce farbą rosyjskiego ambasadora czekał, czy w rzece Moskwie nie zostanie znalezione ciało polskiego dyplomaty. Dodał też, że z jego doświadczeń w KGB wynika, iż zabijanie ambasadorów mieści się w granicy prawa międzynarodowego. Władze Rzeczypospolitej potępiły tę wypowiedź. Już wcześniej polski historyk i politolog Łukasz Adamski ostrzegał, że działania rosyjskiej propagandy są nastawione na sianie zamętu i destabilizację sytuacji w sąsiednich krajach, w tym w Polsce. Propaganda rosyjska ma różne oblicza. Jest oczywiście ta komiksowa, jednocześnie skrajnie obrzydliwa propaganda. Natomiast propaganda rosyjska ma też wymiar taki, bym powiedział, bardziej niebezpieczny. To są oświadczenia publiczne władz rosyjskiej dyplomacji. Oczywiście one w Polsce nikogo nie przekonają, na Zachodzie mało kogo przekonają, ale już w takich krajach jak kraje afrykańskie, południowoamerykańskie, czy choćby Indie mogą ludzi przekonać. Polacy wiedzą to od dawna, że od kremlowskiego reżimu nie można spodziewać się niczego dobrego. Kraje zachodniej Europy dopiero się tego uczą, a sam reżim niczego się nie uczy i codziennie popełnia te same błędy. Niedawno pojawiła się informacja o rzekomym ataku dronów na Kreml. Większość ekspertów wojskowych uznała, że jest to prowokacja rosyjskich służb, żeby zjednoczyć Rosjan wokół dyktatora Putina i podnieść jego społeczne notowania oraz usprawiedliwić odwetem kolejne naloty na ukraińskie miasta. Zdaniem rosyjskiego opozycjonisty Dmitrija Gudkowa reżim przeliczył się i skutek prowokacji będzie odwrotny. Trzeba zrozumieć, że rosyjska obrona na dziś nie jest w stanie obronić nawet Moskwy i Putin po takich właśnie wydarzeniach będzie stopniowo tracił poparcie wśród tzw. patriotów. Jeśli kontrofensywa Ukrainy odniesie sukces, to wydaje mi się, że to nie jest ostatnie tego typu zdarzenie. Agresję wojskową, dyplomatyczną, wewnętrzne represje i prowokacje jeden z rosyjskich internautów skomentował polskim porzekadłem. Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka. Łączymy się teraz z ambasadorem Rzeczpospolitej w Rosji, panem Krzysztofem Krajewskim. Dzień dobry, panie ambasadorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jak pan jest w stanie w takim razie sprawować swoją funkcję dyplomatyczną w takich okolicznościach? Panie doktorze, przede wszystkim nie daje się zastraszyć, bo o to chodzi władzom rosyjskim. Polska jest postrzegana jako ten kraj, który najbardziej jest zaangażowany w sprawiedliwą walkę Ukrainy. I tego rodzaju wypowiedzi, które ostatnio miały miejsce w przestrzeni publicznej, w jednym z najbardziej oglądanych programów telewizyjnych, miały na celu zastraszenie nie tylko mnie, ale i innych dyplomatów. Bez wątpienia będę realizował swoją misję i nie pozwolę sobie na zastraszanie. A jak pana traktują władze rosyjskie? Relacje są w wymiarze czysto zawodowym profesjonalne. One są bardzo skromne. Tak utrzymywane są te relacje, które są niezbędne dla funkcjonowania placówki. Natomiast władze źle traktują tak zwane państwa unfriendly countries, do których Polska i kilkadziesiąt innych państw się zalicza. Też odnoszę wrażenie, że ci, którzy krytykują władze rosyjskie za agresję, za wojnę, za mordy na Ukrainie, w pewnym sensie przeszkadzają. Stąd stąd tego typu działania propagandy, aby zniechęcić dyplomatów zachodnich do jakiejkolwiek aktywności, ale to mnie nie zniechęci. A czy rosyjski rząd jakoś zareagował, biorąc w obronę pana jako część całego korpusu dyplomatycznego? No, jakiegokolwiek dyplomaty by to nie dotyczyło, było to nawoływanie w telewizyjnym programie bardzo oglądanym do napaści na człowieka. Panie redaktorze, ja się nie spodziewałam żadnej reakcji, dlatego że specyfiką współczesnej Rosji jest odrzucanie jakiejkolwiek krytyki. Słowo ubolewam, przepraszam, jest nam przykro, w przestrzeni publicznej nie istnieje. Jest tylko jedna i poprawna racja, to znaczy racja obecnie rządzących na Kremlu. W związku z tym nie spodziewałem się, że ktokolwiek na to zareaguje. Oczywiście dla widza zdumienie mogło wywołać, że obecni w studiu telewizyjnym ludzie wykształceni, specjaliści, jak się sami określają, nawet się nie zająknęli. No to jest to oczywiście przejaw pewnego strachu, pewnego konformizmu i pokazania, kto jest lepszy i kto jest bardziej lojalny. Wojna trwa już ponad 440 dni, albo nawet i trochę więcej, bo to już ten rachunek może gubić nas wszystkich. Czy pan widzi zmianę relacji na linii z rosyjskim rządem? Jakość życia tam zmienia się od 24 lutego? Gdybyśmy się w tej chwili przenieśli do Moskwy, to na pierwszy rzut oka tej zmiany jakości nie zauważylibyśmy. Natomiast doskonale wiemy, że sankcje wprowadziły ogromne perturbacje w gospodarce, w tym w finansach Rosji. Na razie Rosja ma dostateczne rezerwy, aby utrzymać dotychczasowy poziom życia, zwłaszcza w wielkich miastach. Bo proszę pamiętać, że wielkie miasta to jest ta wystawa rosyjska, to jest Moskwa, to jest Petersburg, to jest Władywostok, które świadczą o tym dzisiaj, że ta, wydaje się, rzeczywistość funkcjonowania jest absolutnie normalna. Natomiast ta prawdziwa Rosja to jest wieś, o którą tak naprawdę nikt się nie troszczy, która jest wieśią dosyć biedną i zawsze taką była. Jest szalenie niedoinwestowana i zdaje się, że nikt się tym szczególnie nie przejmuje. Dodam do tego, że bezwzględnie ważne jest, abyśmy byli solidarni, konsekwentni w egzekwowaniu sankcji, wprowadzaniu tych sankcji i wojna trwająca, jak pan podkreślił, tak długo, nie powinna doprowadzić do czegoś naturalnego w reakcji ludzkiej czy polityków zmęczenia, bo też i na to przedstawiciele władz rosyjskich tu i ówdzie liczą do pewnego przyzwyczajenia. To byłoby bardzo błędne, gdybyśmy się przyzwyczaili do tej agresji, do tej wojny w Ukrainie. Nie jestem pewien, czy powinienem zadawać panu takie pytanie o przyszłość polityczną Rosji, ale jako doświadczony dyplomata na pewno będzie pan wiedział, co i w jaki sposób odpowiedzieć. Czy jest jakaś nadzieja dla kraju i ponownie to można by odnieść do jakiegokolwiek innego kraju na świecie, bo mamy do czynienia z agresorem, który atakuje, łamiąc prawo międzynarodowe, drugi kraj. Czy jest nadzieja, a naród nie protestuje, o może w ten sposób, czy jest nadzieja dla narodu, żeby przejrzał na oczy i wpłynął na polityków? Czy to jest jeszcze do zrobienia w Rosji? Nadzieja oczywiście umiera ostatnia i jeszcze dodam, że Rosji umom nie pamiasz. To znamy z naszej historii. Czyli naszej rozumiem relacji, się, nie da pojąć. Nie da się pojąć Rosji. Natomiast to, co obserwuję i co jest smutne nawet wśród ludzi bardzo wykształconych, których znam osobiście, to jest takie wypieranie ze swojej świadomości tego, co się dzieje. I bardzo powszechne jest określenie, kiedy ktoś próbuje zagadnąć o obecną sytuację, odpowiedź brzmi bardzo często, ci na górze wiedzą lepiej, my się tym nie zajmujmy. To jest takie oczywiście oszukiwanie samego siebie w momencie, kiedy, panie redaktorze, otrzymamy na przykład jakąś złą, bardzo niedobrą wiadomość, która dla nas jest zaskoczeniem i na początku próbujemy ją wyprzeć z naszego umysłu, z naszej świadomości. Wielu Rosjan woli znaleźć się w strefie komfortu, woli wyjechać za granicę, woli zamknąć się w swoim domu, a są narodem bardzo wytrzymałym, co pokazała choćby blokada Leningradu. Przetrwali tę blokadę Leningradu. Oczywiście ktoś powie, że to był zupełnie inny czas historyczny, zupełnie inna epoka, ale myślę, że to jest głęboko zakorzenione w społeczeństwie rosyjskim. Trudno dzisiaj spekulować, jak to się wszystko ułoży. Trudno dzisiaj mieć wizję, natomiast obserwujemy i to nawet nie tylko będąc w Moskwie, ale to, co państwo obserwują z perspektywy warszawskiej, no na Kremlu widzimy pewnego rodzaju pęknięcia. Nie będę wymieniał nazwisk, bo nie chcę nikogo tutaj z obecnych władz rosyjskich reklamować, ale widzimy te pęknięcia, widzimy te spory, tę walkę, dlatego że przecież mamy świadomość wszyscy, że wojna w założeniu rosyjskim miała trwać kilkanaście dni. A jako dyplomata z pańskiej perspektywy, teraz ostatnio trwa szczyt szefów resortów spraw zagranicznych Szanghajskiej Organizacji Współpracy w indyjskim Goa i tam między innymi Siergiej Ławrow się pojawia. Czy uważa pan, że świat ma jakikolwiek potencjał, żeby mówić jednym głosem? No bo widać, że jest bardzo duży rozdźwięk, że innym krajom to nie przeszkadza, że mają do czynienia z dyplomatą właśnie takiego kraju. Panie redaktorze, to zależy, kto jakimi wartościami się kieruje. Oczywiście wszyscy powinniśmy w społeczności międzynarodowej kierować się prawem międzynarodowym, kartą Narodów Zjednoczonych. Widzimy, że to jest gdzieś na przykurzonym biurku. Niektóre państwa mają zupełnie inne spojrzenie, choćby dlatego, że Rosja niczego od nich nie wymaga, na przykład w systemie wartości. Mają przy okazji możliwości dodatkowych dochodów albo zakupu surowców energetycznych, których Rosja w tej chwili będzie miała nadmiar, już ma nadmiar po niższej cenie. W związku z tym są to państwa, które często w okresie Związku Radzieckiego miały doskonałe relacje. One gdzieś tam pozostały w pamięci tych państw i mają zupełnie inne spojrzenie. Proszę też pamiętać, że mają też i swoje problemy wewnętrzne, a często problemy ze swoimi sąsiadami, wspomniane chociażby przez pana wielkie i ważne Indie. Myślę, że nie wszyscy są szczęśliwi, że mogą mieć ze wszystkimi fotografie. Tak to najdyplomatyczniej odpowiem, ale to jest kwestia pewnego morale, no i oczywiście odpowiedzialności politycznej. To jeszcze ostatnie pytanie. Czy pan jako człowiek obawia się o swoje życie, słysząc takie słowa w rosyjskiej telewizji wypowiedziane publicznie jako pogróżki pod pana adresem? Panie redaktorze, tak jak powiedziałem, ja się nie dam zastraszyć. Chcę wyraźnie powiedzieć, że władze Rzeczypospolitej zrobiły wszystko, co jest niezbędne i proszę pozwolić, że nie będę tego rozwijać, aby zapewnić im bezpieczeństwo. Nie tylko w wymiarze tych działań dyplomatycznych, które zostały podjęte i wypowiedziach przez pana premiera, przez ministra spraw zagranicznych, przez szefa Biura Polityki Międzynarodowej, pana prezydenta, przez rzeczników rządu, ministra spraw zagranicznych, to te działania absolutnie zgodne z konwencją wiedeńską, z prawem międzynarodowym i zasadami relacji między państwami. Natomiast jeszcze raz bardzo dobitnie, jest to oczywiście szokujące, kiedy ktoś grozi śmiercią, co jest karalne zarówno w prawie rosyjskim, jak i polskim. I nawoływanie do nawet do zbrodni jest karalne, natomiast nie dam się zastraszyć. Bardzo dziękuję za pański udział w naszej audycji. Ambasador Krzysztof Krajewski, ambasador Rzeczpospolitej w Rosji, był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie ambasadorze, raz jeszcze. Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu. ciebie nieraz. Pozwól mi żyć. O. Nie oceniaj mnie. Nie oceniaj mnie. Nie oceniaj mnie. Przestań ze mnie kpić. Nie oceniaj mnie. Proszę Państwa, czas na Turcję. Niedługo tam wybory prezydenckie i kampania wyborcza, o której już wspominaliśmy wiele razy w naszych audycjach, nabiera ostatecznego tempa, choć być może to jeszcze nie jest to, co będzie na samym jej zakończeniu. Jest z nami pani Karolina Wanda Olszowska, turkolog. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Ostatnio były takie informacje, że prezydent Erdoğan mógł mieć zawał, mógł się zatruć. Czy już wiadomo, że dobrze się czuje? I co mu było wtedy podczas wywiadu telewizyjnego, który musiał zostać przerwany na żywo? Znaczy wiemy to, co przekazało jego biuro, czyli właśnie to, że miał najprawdopodobniej grypę żołądkową i po prostu poczuł się gorzej. No raczej nie był to zawał, nie był też, nie przebywał też dłużej w szpitalu, no bo tutaj już po paru dniach wrócił na wiec. On faktycznie miał taką dwudniową przerwę w występach publicznych, na zasadzie brania udziału w nich fizycznie, dlatego że już drugiego dnia połączył się między innymi na to uroczyste otwarcie tego jednego z czterech reaktorów jądrowych w tej nowej elektrowni atomowej, która powstała w Turcji, ale brał udział w tym online, więc tutaj widzieliśmy go, wyglądał no, nieźle, ale nie był fizycznie. Teraz już wrócił do takiej normalnej kampanii, więc raczej nie było to coś bardzo poważnego. Te jego doniesienia o jego zdrowiu, w sensie o jego problemach zdrowotnych, to już od lat trwają i tam już były bardzo różne spekulacje. Ten atak serca to głównie pojawił się w chińskiej telewizji, żeby jakby pokazać, skąd to wyszło. Na pewno trzeba pamiętać o tym, że po pierwsze, no to już jest człowiek w pewnym wieku, który biega 70. Po drugie, no rządzi krajem, czyli no pracuje na takich pełnych obrotach od ponad 20 lat. Więc no to są różne czynniki, które mogły mieć wpływ na ten jego pogorszenie się stanu zdrowia. No też jeżeli to faktycznie była grypa żołądkowa, no to chyba wszyscy, którzy nas słuchają, którzy kiedykolwiek mieli z tym do czynienia, wiedzą, jak bardzo może to wykończyć. Ale no wiemy, że już teraz wrócił i teraz już dalej jest na wiecach, występuje i pokazuje się publicznie. Innego 70-latka mamy teraz na ekranach wszystkich telewizorów, bo król Karol III, rocznik 48 listopad, więc... Jeszcze nie ma 75 skończonych. Tak, rzeczywiście, czas biegnie nieubłaganie, ale wciąż. Prezydent Erdoğan uchodzi za polityka silnego, który nie waha się mówić, co myśli. Czy ktoś mu może zagrozić w takim razie w wyborach? Może mu zagrozić, dlatego że to samo to, że on sobie zdaje z tego sprawę, widać po tym, jak dużo siły i środków na tą kampanię położył, bo to jest dla niego kampania bardzo ważna i o wszystko. Gdyby nie bał się konkurencji, w sensie wiedział, że jest nie do pokonania, no to na pewno aż tak bardzo by się nie angażował, aż tyle dużych projektów nie było w Turcji otwieranych przez ostatnie dni, pokazywanych tego właśnie, jak Turcja urosła w siłę mimo problemów gospodarczych pod jego rządami. Może mu zagrozić kandydat opozycji Kemal Kılıçdaroğlu, Dlatego, że po pierwsze jest to kandydat no tutaj bardzo zjednoczonej opozycji, w sensie zjednoczonej, w sensie startującej wspólnie i wspierającej go właśnie trochę pod takim myślą przewodnią samego Kılıçdaroğlu o tym, że jeżeli można wygrać w Turcji z Partią Sprawiedliwości i Rozwoju i prezydentem Erdoğanem, to tylko jednocząc swoje siły, więc jest tak jakby szeroka opozycja. I po sondażach widać, że tutaj jakby wyniki są, przynajmniej te sondażowe, bardzo wyrównane. I dlatego no, jestem przekonana, że będzie to walka do samego końca, w sensie do samych wyborów, do 14 maja. Będzie to bardzo trudna walka o te wyniki parlamentarnych wyborów oraz prezydenckich na takiej zasadzie, że najprawdopodobniej, tutaj większość ekspertów to przepowiada nam drugą turę, w sensie, że w pierwszej turze nie będziemy mieć jeszcze rozstrzygnięcia wyborów prezydenckich, tylko potrwa to jeszcze odpowiednio 2 tygodnie dłużej i druga tura dopiero pokaże, kto przejmie władzę w Turcji. A czy te problemy zdrowotne przysporzyły, zjednały trochę sympatii twardemu politykowi, który nabrał nagle ludzkich rysów, czy wręcz przeciwnie, pokazały, że jest słabszy i może trochę nie warto go popierać? Ja myślę, że tutaj sympatia w tym momencie nie działała, dlatego że czasem ja chcę powiedzieć, że prezydent Erdoğan dalej ma swój silny elektorat i dalej ma duże poparcie w Turcji. To, że jego poparcie znacznie spadło od tego poparcia, które miał w poprzednich wyborach, w poprzednich latach, to jakby w dalszym ciągu jest duże poparcie 40 paru % ankietowanych co najmniej, 40 paru % społeczeństwa. Więc wydaje mi się, że nie zyskał tutaj na ludzkiej twarzy, tym bardziej, że on tą swoją kampanię prowadzi w taki bardzo ostry sposób, trochę właśnie atakując tych swoich przeciwników, a nie na taki sposób pokazywania się z tej bardziej ludzkiej strony. Na pewno bardzo szybko starał się pokazać, że to nie jest nic poważnego, że on doszedł do siebie i że jakby tutaj w dalszym ciągu jest w stanie być tą silną jednostką, właśnie dlatego, żeby nie stracić, w sensie, żeby nie pokazać się jako ten polityk, który jest słaby, jest już w pewnym wieku, nie jest w stanie tak żywiołowo i silnie rządzić Turcją, a może nawet no właśnie nie będzie w stanie angażować się tak bardzo w politykę jak do tej pory, dlatego że Turcy, szczególnie w tych trudnych czasach, jakie są choćby gospodarcze, no popierają silnego polityka. Polityka, który będzie dalej sprawiać, że Turcja będzie się liczyła w polityce zagranicznej i w polityce światowej. A opozycja ma jakiś pomysł i Kılıçdaroğlu jako kandydat, główny rywal Erdoğana, ma jakiś pomysł na to, jak temu wszystkiemu zaprzeczyć, pokazać, że sukces nie jest taki dobry, twardość polityczna nie jest w sumie niczym chwalebnym, czy nie? Ma pomysł. Znaczy przede wszystkim jego pomysłem jest zwrócenie się do różnych grup społecznych i jakby całego społeczeństwa, jako całego społeczeństwa tureckiego i pokazanie, że te podziały muszą być zaprzestane. No, głównie skupia się na tym wymiarze gospodarczym, mówiąc o tym, w jaki sposób trzeba by było sprawić, żeby ta gospodarka turecka się podniosła i żeby Turkom żyło się lepiej, bo to jest tutaj jego ważny postulat, taki na zasadzie właśnie tego, co wiemy, że powiedział, że jeżeli dojdzie do władzy, no to zadba o to, żeby uchodźcy wrócili do Syrii, w sensie dogada się z prezydentem Basharem al-Assadem właśnie po to, żeby te 4 miliony osób prawie mogły wrócić do Syrii, żeby jakby zmniejszyć Turcji bezrobocie. Czy mówi choćby o tym, że wyda zakaz sprzedawania domów obcokrajowcom. Tutaj chodzi o to, że po tym takim wzroście zakupu domów przez obcokrajowców, choćby dlatego, że lira spadła, ale też dlatego, że dużo Rosjan kupowało domy w Turcji w ostatnim roku, cena nieruchomości w Turcji wzrosła, więc przeciętnego Turka nie stać w tym momencie na zakup nieruchomości, nawet na wynajem go bardzo często nie stać, jeśli chodzi o duże miasta, jeżeli nie zarabia dużo, więc to jest tak jakby trochę pokazywanie, co zmieni w życiu obywateli, w sensie jak poprawi ich takie codzienne życie i ten codzienny byt. No oprócz tego właśnie zwraca się do całego społeczeństwa. No, zwrócił się między innymi do Kurdów. To było takie dość głośne przedstawienie, bo on używa też, wykorzystuje tego, to gdzie może się pojawić, czyli media społecznościowe, dlatego że no, turecka prasa, czy prasa w Turcji, prasa nie tylko media w Turcji, no, w większości są kontrolowane przez czy to stronę rządową, czy to ludzi wspierających prezydenta Erdoğana, więc jakby czas antenowy nawet w tych publicznych mediach jest bardzo ograniczony dla przedstawicieli opozycji, na przykład nie ma w ogóle nagrań z wieców i tak dalej, więc on wykorzystuje to, co może, czyli też poniekąd no, trafia do tego młodszego elektoratu, który jest podzielony tak między jednego a drugiego kandydata dość silnie, bo to jest ten przekaz, do który oni mogą trafić, no bo to oni głównie są w mediach społecznościowych. A w takim razie jak przedstawiają się ostatnie sondaże wyborcze? Na czyją korzyść? Nie powiedziałabym, że na korzyść, dlatego że te sondaże, one są po pierwsze bardzo różne, bo tutaj można zobaczyć sondaże, w których albo wygrywa prezydent Erdoğan, albo wygrywa Kemal Kılıçdaroğlu, ale to zawsze jest zwycięstwo o kilka punktów procentowych. Częściej nawet w tym momencie pojawiają się sondaże, w których to wygrywa pierwszą turę, bo tutaj we wszystkich tych sondażach pojawiają się wyniki, które przepowiadają właśnie drugą turę, bo nikt nie ma tych 50%. Tutaj ci dwaj pozostali kandydaci, tak jak nawet powiedziałem na początku, że może się okazać, że Muharrem Ince po prostu zabierze te punkty procentowe, które by się przydały któremuś z kandydatów, szczególnie temu opozycji, do tego, żeby wygrać w pierwszej turze, bo oni też mają po kilka tych punktów procentowych, po kilka procent. I tutaj no, te sondaże wahają się, ale to zawsze jest kilka punktów procentowych różnicy, najczęściej teraz na korzyść Kemala Kılıçdaroğlu, ale ja bym się do sondaży jakoś tak bardzo nie przywiązywała, dlatego że te próby tak do tych sondaży, które najczęściej są publikowane, to jest kilka tysięcy, w sensie między 3 a 4 tysiące respondentów. Troszkę brakuje informacji o tym, w jaki sposób one są prowadzone, w sensie w jaki sposób są dobierani ludzie, czy oni przedstawiają różne środowiska, czy to są różne grupy wiekowe, społeczne i tak dalej. Więc te sondaże pokazują pewne tendencje, ale to jest za mało, żeby prorokować, jak to będzie wyglądało. No Kılıçdaroğlu na pewno ma szansę i pierwszy raz w ogóle opozycja od dawna tę szansę ma. Zobaczymy, jak potoczą się same wybory, dlatego że sam przebieg wyborów również w Turcji będzie ciekawy. Mówię tutaj choćby o sytuacji głosowania osób, które są w tych prowincjach dotkniętych trzęsieniami ziemi, w sensie czy oni będą mieli gdzie zagłosować, czy będąc jakby w innych częściach kraju już tam wpisali na listy, też bardzo często pojawiały się głosy, że w momencie, kiedy ci ludzie chyba do 13 marca mieli się wpisać na listy, że będą głosować w innych miejscach w Turcji, przypomnę, że trzęsienie ziemi było 6 lutego. Więc no, duża część z tych, którzy na przykład stracili cały swój dobytek, wypowiadała się na tej zasadzie, że to nie był czas, kiedy oni myśleli o tym, że są wybory, więc trzeba się dopisać na jakieś listy w innych miejscach, tylko skupiali się na tym, żeby ewentualnie uratować jakieś ostatnie części swojego dobytku, czy po prostu upakiwali zmarłych. Więc zobaczymy, jak to wszystko wpłynie na wybory. A bardzo szybciutko, 15 sekund, co opozycja i Kılıçdaroğlu mówią o Putinie? Tutaj mniej więcej nie spodziewałabym się dużego zwrotu, jeżeli chodzi o politykę w stosunku do Rosji, dlatego że przede wszystkim, jeżeli ta polityka się zmieni, będzie ona polityką proeuropejską, polityką prozachodnią, ale też będzie polityką nastawioną na turecki interes, turecką rację stanu. A relacje z Rosją, przynajmniej gospodarcze, no są częścią tureckiej racji stanu. Bardzo dziękuję w takim razie za komentarz. Karolina Wanda Olszowska, turkolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, była naszym gościem. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. A my z trzecią, ostatnią godziną Świata do trzeciej wracamy po serwisie. Zostańcie Państwo z nami. Autopromocja. To nie jest zwyczajna opowieść o spotkaniu po latach dwóch braci, bo pojawia się jeszcze ktoś trzeci. Kto ty w ogóle jesteś? Czy my się w ogóle znamy? I tu uderzasz w sedno problemu. Krzysztof Bizio. Braci Grimm, 27/14. Zagadkę stanowi też tytułowe miejsce akcji. Występują Oskar Hamerski, Michał Sitarski oraz Łukasz Lewandowski. Polecamy w niedzielę po 22. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? W Media Expert są przeceny XXL. No to grubo. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro 5, grafika 3050 Ti, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 4299. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.